nie była miłość, jak przeminęło z wiatrem. Ty miałaś duże biusta, ja miałem sałatę. Impreza u chłopaków, potem wziąłem cię na chatę. Wtedy nie wiedziałem, że pierdolę zwykłą szmatę. O 8 na rynku, knajpa, impra, no i poszło. Nowa sytuacja, wydawała się być prostą. Szkoła, potem rynek, a wieczorem czas dla ciebie. Tak ładnie pierdoliłaś, że jest ci jak w niebie. Moim kuplom ciekła ślina, na widok twojej dupy. Przyspieszał kurs i sztywniały fiuty. Rozumiem, nie grzeszyłaś, za to nadrabiałaś ciałem. Jedno jest pewne, nigdy cię nie kochałem. Na wierną sukę ostro cię tresowałem. Jak prywatną prostytutkę, tak cię traktowałem. Miałem rację, bo byłaś głupią dupą. Głupią, pierdoloną i niewyżytą suką. Pocałuj mnie w dupy, jak gówno poczuj się. Bo ze wszystkich sił ja dzisiaj pierdolę cię. Teraz upijam się i robię to, co chcę. Mam zajebistą kobietę, reszta pierdoli mnie. Zadymy, interesy, policja i problemy. Do wyjaśnienia sprawy miałem zniknąć bez ściemy. Zerwać kontakty na góra 2 miesiące. Poczekać, aż ciśnienie zacznie być malejące. Wróciłem, wato z loko z powitanie. Chłopaki pamiętali o whiskaczu i szampanie. Kurewsko było miło, dla chłopaków uznanie. Dziękuję za przyjęcie i za zajebiste panie. Nazajutrz się meldujesz, witasz fałszywymi łzami. Pierdoli, że tęskniłaś za wspólnymi chwilami. Zapomniałaś o jednym, nie tańczysz z frajerem. Więc gówno ci pomoże, udawanie szczery. Chłopaki mi donieśli o twoich krzywych ruchach. Zła kobieta z ciebie, głupia, pierdolona suka. I nie ma zmiłuj, dlatego bujaj się mała. I tak mi się znudziłaś, a więc wypierdalaj. Pocałuj mnie w dupy, jak gówno poczuj się. Bo ze wszystkich sił ja dzisiaj pierdolę cię. Teraz upijam się i robię to, co chcę. Mam zajebistą kobietę, reszta pierdoli mnie. Dzień po dniu, wciąż telefon napierdala. Zbyt głupia, by zrozumieć, co to znaczy wypierdalaj. Aż zjawia się twój stary koleś całkiem w porządku. Nic do niego nie mam, ale to ci nie pomoże. Stary, zgęszcza mi temat, że najadłaś się tabletek. Że w jego zestawie brakuje kilku żyletek. I że poszłaś w pizdu, nie wie gdzie mówię rynek. Bo to magiczne miejsce dla głupich blondynek. Zabrakło odwagi, aby pociąć sobie żyły. Jedynie tabletki zajebiście cię zmuliły. Toksykologia, psychiatra i spierdalaj. Poczuj się jak gówno i trzymaj się z dala. To nie była miłość, jak przeminęło z wiatrem. A więc stary, uważaj, co bierzesz na chatę. Lepiej każdą laskę z góry traktuj jak szmatę. One nie kochają ciebie, tylko twoją sałatę. Pocałuj mnie w dupę, jak gówno poczuj się. Bo ze wszystkich sił ja dzisiaj pierdolę cię. Teraz upijam się i robię to, co chcę. Mam zajebistą kobietę, reszta pierdoli mnie. Pocałuj mnie w dupę, jak gówno poczuj się.